Κυρίες και κύριοι, είμαι ο τελευταίος ο οποίος πρόκειται να σφυρίξει. Αλλάζουν πολλά προς το καλύτερο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Να και ένας χαρούμενος Έλληνας, να και ένας ευτυχισμένος Έλληνας και σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Λέγεται Αντώνη Σαμαράς, τον διαλέξαμε από το Σωρό και ακούτε που λέει ότι αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Και βεβαίως είναι ο τελευταίος που θα σφυρίξει. Τώρα τρεις φορές, μία φορά δεν μας έχει διευκρινίσει, είναι αποσπάσματα από τη χθεσινή του ομιλία σε κάποιο εκεί συνέδριο, ημερίδα, ότι έρχονται κάτι προγράμματα ευρωπαϊκά και αλλάζει το κλίμα και άρχισε να λέει τα καλύτερα. Μάλιστα έκανε και πρόβλεψη ότι το 2013, οι τρεις μήνες το οποίο έφυγαν με πολύ μεγάλη επιτυχία, στους υπόλοιπους μήνες τα πράγματα αλλάζουν σε αυτόν τον τόπο εδώ, όπως τα ξέρουμε όλοι και κατοικούμε όλοι στην Ελλάδα. Το 2014 δεν αργεί και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες ώρες, όμως το 2013 μπορεί να αποτελέσει ένα έτος καμπής που θα οδηγήσει την πατρίδα μας σε ανάκαμψη. Όμως το 2013 μπορεί να αποτελέσει ένα έτος καμπής. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Και άλλος πρωθυπουργός έχει πει για το 2013 και έχει πέσει μέσα και αυτός, όπως μέσα θα πέσει βέβαια και ο Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με τον προηγούμενο πρωθυπουργό που του είχαμε δώσει και 43%, όχι 20 τόσο που δώσαμε στο Σαμαρά, είχαμε τελειώσει. Το 2012 τώρα ήμασταν τελειωμένοι από τα μνημόνια. Είχαμε ξεμπερδέψει με αυτά δηλαδή. Συνέβη όμως το αντίθετο. Είμαστε τελειωμένοι εξαιτίας των μνημονίων. Έτσι ακριβώς, να βάλουμε στοίχημα, γιατί έχουμε και έναν Άδωνη πιο κάτω που λέει να βάλουμε στοίχημα, θα βγούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως βγήκαμε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γιώργου. Να βάλουμε και στοίχημα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε αυτό που έκανε πριν δύο μέρες ο Σίμος Κεδίκογλου, ο οποίος Σίμος Κεδίκογλου έκανε αυτό που έκανε πριν πέντε μέρες ο Υπουργός Εργασίας του Σαμαρά, ο κύριος Βρούτσης, όταν είπε ότι η ανεργία το Μάρτιο άρχισε να σημειώνει αντίστροφη πορεία, γιατί προσλήφθηκαν 30, απολύθηκαν 15, έβγαλε εν πάση περιπτώσει ένα νούμερο 14.000 εργαζόμενους παραπάνω που προσλήφθηκαν σε σχέση με αυτούς που απολύθηκαν. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Πανηγυρίζουν οι της κυβέρνησης, δύο υπουργοί και ένας πρωθυπουργός. Θα τον ακούσουμε τώρα τον πρωθυπουργό να το ανακοινώνει αυτό στο χθεσινό φόρουμ εκεί για την ανάπτυξη. Ακούγοντας αυτή την ευχάριστη είδηση, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, με τον πόνο που έχουν όλοι αυτοί, αλλά και όσοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται, ή όσοι δουλεύουν και δεν ξέρουν αν θα έχουν δουλειά αύριο, όπως επίσης και οι οικογένειες των ανέργων και οι φίλοι των ανέργων, γιατί επενεργεί αυτό σε πάρα πολύ κόσμο. Αν έχεις 1,5 εκατομμύριο επισήμως, σχεδόν κάθε οικογένεια έχει τουλάχιστον έναν. Αυτό το παλιό όραμα και υπόσχεση του πρώην Πρωθυπουργού είναι και η μόνη που εφαρμόστηκε. Ακούγοντας το λοιπόν και ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να λέει αυτά, καταλαβαίνουν όλοι ότι κάποιος παίζει με τον πόνο τους, δεν σέβεται καθόλου την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων και παρουσιάζει ένα δείγμα ενός μήνα σε μια καμένη, κατεστραμμένη κοινωνία για να πει ότι εδώ κάτι γίνεται. Τουλάχιστον ασέβεια προς όλους αυτούς. Μετά από χρόνια συνεχούς αύξησης ανεργίας, τον περασμένο Φεβρουάριο άρχισε η εικόνα να αντιστρέφεται και το Μάρτιο, με βάση τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Μπράβο! Στο σύνολο προσλήψεων και απολύσεων. Αλλάζουν πολλά προς το καλύτερο. Αυτή η επιτροπή είναι μια παροδία, μια κωμωδία, ένα φιάσκο, μια γελοιότητα στην οποία αρνούμε να συμμετέχω. Έτσι λοιπόν μας ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι αποχωρεί από την επιτροπή την προανακριτική και άρα από σήμερα και μετά δεν θα έχουμε εκεί τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν ξέρω αν θα πάει άλλος της Χρυσής Αυγής, διότι δεν μπορεί να την καταγγέλει στην επιτροπή για όλα αυτά που είπε και να είσαι μέσα, να συνεχίζει να είσαι, γιατί νομίζω μετά, βέβαια χθες του είχαν απαγορεύσει να ρωτάει, Φαντάζομαι θα ξαναπάει. Δεν γίνεται να καταγγέλεις μια επιτροπή και να πηγαίνεις να νομιμοποιείς αυτά που κατήγγειλες λίγο πριν, τάχα μου εκνευρισμένος, έξω στο κοινοβούλιο. Αν πάει, κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο και με το κόμμα το οποίο τον στέλνει εκεί. Δεν μπορούν να καταγγέλουν και ταυτόχρονα να νομιμοποιούν αυτό που μόλις έχουν καταγγείλει με τέτοιες πολύ ωραίες λέξεις και περιγραφές. Το λιγότερο βεβαίως είναι αυτό σχετικά με τη συγκεκριμένη επιτροπή. Θα πάμε στην πορεία. Άλλωστε τα έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές από χθες, τους περίφημους διαλόγους και όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Ο Άδωνης, τώρα τελευταία πάντα βγαίνει πάρα πολύ. Τώρα τελευταία εμφανίζεται συνεχώς ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, όπου υπάρχει κάμερα, μικρόφωνο, προβολέας. Λέει αυτά που περίπου φανταζόμαστε. Τις τελευταίες 10-15 μέρες βγάζει και τη γλώσσα. Το έχει πάει λίγο πιο πέρα. Μας κουνάει και το χέρι. Και θα ακούσετε τώρα πώς τελειώνει το απόσπασμα που θα μεταδώσουμε, για να καταλάβετε ότι ποιοτικά το έχει αναβαθμίσει λίγο. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί ένα από τα επιχείρηματα που άκουσα για να δικαιολογήσουν τον ελληνικό λαό και τις ευθύνες του είναι: μα δεν ενημέρωσε κανείς τον λαό όταν δανειζότανε ότι θα συμβούν όλα αυτά. Άρα δεν έχει ευθύνη ο λαός. Ωραία λοιπόν. Εγώ τώρα σας λέω: δεν υπάρχει άλλη λύση. Και είναι μονόδρομος. Και αν σας αρέσει. Και αν σας αρέσει. Και αν σας αρέσει. Και είναι μονόδρομος. Και αν σας αρέσει. Αυτό ακριβώς. Και αν σας αρέσει. Αυτό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μετά την Κύπρο έχουν αρχίσει. Βέβαια ο Άδωνης είναι πάντα προπομπός σε αυτού του τύπου την άποψη, προπαγάνδα, διατύπωση σκέψεων, λογική αν θέλετε. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, δεν υπάρχει καμία λύση, το είδαμε στην Κύπρο. Βγάζουν αυτό το πολύ ωραίο συμπέρασμα, μα αν κάτι έδειξε η Κύπρος είναι αυτό ακριβώς, ότι θα πεις το όχι κανονικά όπως πρέπει, καθαρό, με δύναμη, με απόφαση και με ρίσκο, ή μην το πεις καθόλου. Αυτό έδειξε η Κύπρος. Και αν απέτυχε το όχι της Κύπρου, που αν απέτυχε το συζητάμε, απέτυχε επειδή δεν ήταν καθαρό όχι. Και κάθε μέτριο όχι ή δηλό όχι δεν θα θεωρείται ίδιο με το καθαρό όχι. Αυτά απέδειξε η Κύπρος. Αν τολμάνε, ας το δοκιμάσουνε. Ας έρθουμε εδώ. Δεν υπάρχει βέβαια και δύναμη που να πει το καθαρό όχι έτσι όπως πρέπει. Αλλά και μέχρι τώρα οι δυνάμεις που έχουν βγει το λένε με τον τρόπο που το λένε και ακούμε και παρακολουθούμε κάθε μέρα. Και εδώ ανταλλάσσουμε τα ωραία μηνύματα που ανταλλάσσουμε ψάχνοντας και ανακυκλώνοντας τα διέξοδά μας, περιμένοντας να έρθει το περίφημο ιστορικό εκείνο όχι όπως έχει έρθει στο παρελθόν. Φανταζόμαστε κάποια στιγμή ότι θα έρθει. Εμείς θα το περιμένουμε, υπομονή έχουμε, δεν έχουμε και τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Α, έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Να συντηρήσουμε αυτό το σπίτι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Σε τούτο το παλιό σπίτι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Σε τούτο το ρημάδι. Θάψαμε την Ελλάδα. Ένα Σαββάτο βράδυ. Δεν την εγκαταλείπουμε. Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Ο μόνος τρόπος για να γίνει καλύτερο αυτό το σπίτι είναι ο ήχος που ακούσαμε μόλις στο τέλος. Είναι πολύ εύκολο. Οι λαοί συνήθως γκρεμίσματα κάνουν. Σπανίως χτίζουν κάτι καλό και πάντα έπεται μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο γκρέμισμα. Και λέω σπανίως γιατί είναι τέτοια τα παραπάνω συστήματα και τα πλαίσια που δεν πολύ κρατάει αυτό το πολύ καλό. Αν δείτε την πρόσφατη ιστορία, κρίσεις πολύ μεγάλες, όχι μόνο οικονομικές, οδήγησαν και σε άλλου τύπου κρίσεις, πολεμικές σειράξεις, 20 χρόνια καλά, 20-30 στην καλύτερη, και αμέσως μετά ξαναρχίζει η κρίση που τρώει ό,τι καλό έχει φτιάξει, γιατί δεν μπορεί αλλιώς να αναπτυχθεί αυτό το τέρας. Πρέπει να τρώει από αξίες που δημιουργούνται, από περιουσίες που δημιουργούνται. Και από ανθρώπους που δημιουργούνται, από ανθρώπινες ζωές. Η Ελλάδα είναι εδώ η χώρα που γνωρίζουμε, στο νότο της Ευρώπης, στο νότο των Βαλκανίων, νότος γενικά, στον πάτο όπως λέμε, αν το δείτε και αλλιώς στο χάρτη, στον πάτο ακριβώς με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο πολιτικό και ηθικό πεδίο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει να πάρει κάτι, δεν το λέμε εμείς βέβαια, ποιοι είμαστε, το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα χέρια της. Μίνιον σαουάντα βανανένα παρσαγύρνους. Κολοτούμπες κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια άλλα λέει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, μια τα λέει αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελλάδα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Να το, να το και μια αλήθεια. Η τρίτη στη σειρά, γιατί σήμερα έχουμε πει πολλές αλήθειες, όχι εμείς, στο στόμα των ανθρώπων που αγαπάμε, εμπιστευόμαστε, σεβόμαστε και τους θεωρούμε και πρότυπα διαπαιδαγώγησης. Αγόρια καλησπέρα, λέει εδώ η Βενετία, πείτε του μπιπ πρωθυπουργού και όλων των παρατρεχάμενων σχετικά με το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων, με τι μισθό απολύονται και με τι μισθό προσλαμβάνονται όλοι αυτοί, γιατί το έχουμε κάψει τελείως, και όμως υπάρχουν ζώα που ακόμα τους ακούνε, τρία θαυμαστικά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ίσως είναι και λύση ανάγκης, ίσως είναι και χειρότερο από αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το συναντάμε κάθε μέρα, έχει γίνει καθημερινότητά μας αυτό το πολύ μεγάλο θέμα και ο καθένας βεβαίως έχει και άποψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, όπως και σήμερα, Παρασκευή, που ο μήνας έχει 5 Απριλίου, 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρί, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Θα δώσουμε και κάτι προσκλήσεις για την Κυριακή. Δύο διπλές. Θα σας πάμε σε ένα, όποιοι πάρουν τώρα στο τηλέφωνο, όποιοι βιαστούνε, σε ένα πολύ σούπερ θέαμα και πολύ ιδιαίτερο από την Death Project. Τώρα τι σημαίνει Death? Θάνατος δεν σημαίνει σύμφωνα με τα αρχικά. Ο Αργύρης Μπακιρτζής, σας διαβάζω από το Δελτίο Τύπου, από τους χειμερινούς κολυμβητές με τη φυσική του παρουσία, και ο αστροφυσικός Μάνος Δανέζης με το ψηφιακό του είδωλο πλαισιώνουν του String Theory Ensemble και άλλους 8 συντελεστές σε μια παράσταση με μουσική, βίντεο και αφήγηση βασισμένο στην 7η σφραγίδα του Bergman και τις παραδοχές της σύγχρονης φυσικής περί αντίληψης της πραγματικότητας μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων που σας στέλνουμε. Αυτό γίνεται την Κυριακή στο Baumstrasse, είναι ένας χώρος πάρα πολύ ωραίος που τον έχει δημιουργήσει η Μάρθα Φριτζίλα. Σερβίων 8, θα τα πούμε αυτά μετά για όσους προλάβετε και πάρετε. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα, καταλάβατε, είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα που έχει τα πάντα και κυρίως άποψη και πρωτοτυπία. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε, την Κυριακή έχετε δύο διπλές προσκλήσεις, όσο εμείς θα ακούμε εδώ τα δικά μας. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013... Όμως το 2013 μπορεί να αποτελέσει ένα έτος καμπής. Απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Κολοτούμπες κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια άλλα λέει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, μια τα λέει αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο τελευταίος ο οποίος πρόκειται να σφυρίξει. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και όπως έχετε ακούσει την είδηση από το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Παπάς. Τον θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, η γενιά της αλλαγής στα παιδιά, εκεί γυρόφερνα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και έτσι είχαμε μάθει και την ιστορία του, γιατί δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν και θυμούνται, πόσοι από τη νέα γενιά γνωρίζουν και πόσοι θυμούνται από τους παλιούς την ιστορία του Νίκου Παπά. Εντάχει, ο Ναύαρχος ήταν Ναύαρχος του Βέλος. Στις 25 Μαΐου του 1973 το Βέλος, πλοίο, συμμετείχε σε ασκήσεις με άλλα νατοϊκά πλοία, χούντα έτσι. Ο κυβερνήτης του πλοίου, στρατιωτική χούντα. Ο κυβερνήτης του πλοίου Νίκος Παπάς, έπειτα από συζήτηση με το πλήρωμά του, ανακοινώνει στο ΝΑΤΟ ότι το πλοίο του αποχωρεί από την άσκηση. Το πλοίο έστρεψε αμέσως προς τις ακτές της Ιταλίας και από τον ασύρματό του εξέπεμπε στην αγγλική γλώσσα το ακόλουθο σήμα προς τον αρχηγό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στρατηγό Γουντ Πάστερ, αλλά και το διοικητή της μοίρας των συμπλεόντων. Και έλεγε αυτό το μήνυμα τότε από το πλοίο που εγκατέλειπε την άσκηση και έδινε ένα σήμα, ήταν μια διαμαρτυρία κομματιού του στρατού, ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο η κατάσταση με τη Χούντα στην Ελλάδα. Έλεγε το μήνυμα. Πιστεί στη συμμαχία και τον πολιτισμό των λαών μας, ο οποίος έχει θεμελιωθεί επί των αρχών της δημοκρατίας, της προσωπικής ελευθερίας και του σεβασμού των νόμων, όλοι οι αξιωματικοί και το πλήρωμα, 270 άνδρες του πλοίου μου, ως ένας άνθρωπος πιστεί στο δοθέντα όρκο μας, με βαθύτατη λύπη εγκαταλείπουμε τις ασκήσεις. Με τη συμπάθεια ολόκληρου του του ελεύθερου κόσμου θα παλέψουμε για να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Σας είναι πολύ καλά γνωστό και ιδιαίτερο στους Αμερικανούς ότι μια συμμορία ιδιωτελών αξιωματικών επέβαλε στην Ελλάδα μια απάνθρωπη και μισητή δικτατορία προέξι και πλέον ετών. Η σημερινή εξέγερση του ναυτικού ανταποκρίνεται στα αισθήματα ολόκληρου του λαού και της χώρας. Ο διοικητής της μοίρας τώρα των πλοίων, ο Τούρκος πλοίαρχος Μπιρέν, μόλις πήρε το σήμα, απάντησε: Good luck, Nick. Καλή τύχη, Νίκο. Ο διοικητής του ΝΑΤΟ, στον οποίο απευθυνόταν το μήνυμα, δεν απάντησε ποτέ. Αυτά από τις τότε ηρωικές πράξεις. Ωραίες στιγμές, δεν έχουμε και πολλές να θυμόμαστε. Και πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε τους δύο που θα πάνε την Κυριακή στο. Να δούνε την ωραία αυτή παράσταση, την παράξενη, στον Baumstrassen και γερμανικά. Η Σαπφό Βουθούνη, αν το διαβάζω καλά, και ο Μιχάλης Παρούσης θα είναι λοιπόν εκεί, Σερβίων 8, στο Βοτανικό. Η ώρα έναρξης είναι 21.00. Θα πάτε λίγο νωρίτερα, θα πείτε Ελληνοφρένεια και θα σας ανοίξουν οι πόρτες όπως το κάνουμε πολύ τακτικά. Αυτό το όνομα ανοίγει πόρτες και κλείνει γενικώς διάφορα άλλα. Χτες τα όσα έγιναν στη Βουλή προκάλεσαν θλίψη και όσες φορές, επειδή μεταδίδεται συνεχώς αυτό το απόσπασμα με τους διαλόγους όλων, Κασιδιάρη που πήγε συνειδητά να κάνει αυτό το σοου, γιατί οι αντίστοιχοι σε όλες τις γωνιές του πλανήτη όποτε υπήρξαν έτσι λειτουργούσαν με τους θεσμούς, με κορυφαίο το Χίτλερ που έκαψε και το κοινοβούλιο για να κατηγορήσει κομμουνιστές τότε. Γνωστά γεγονότα το 1933 με το Reichstag που κεγότανε. Με τον Κασιδιάρη, με τον Βενιζέλο, την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη, τον Μάρκο Γιαννάκη. Βεβαίως αποδεικνύουν ότι ο πάτος είναι πολύ κοντά, μάλλον έχουμε φτάσει, ίσως να είναι και παραπέρα. Πάτος οικονομικός με τα μέτρα που έχουν πάρει, πολιτικός, κοινωνικός και κυρίως ηθικός. Είναι ένας ξεπασμός, μια κατηφόρα, τη ζούμε κανονικά, κάθε μέρα τη βιώνουμε, χωρίς να φαίνεται ίχνος φωτός, δυστυχώς, το λέμε και δημόσια. Βεβαίως δεν οφείλεται στα πρόσωπα, αλλά κυρίως σε αυτό που υπηρετούν τα πρόσωπα. Σε αυτό που υποτάσσονται τα πρόσωπα και θεωρούν ως μονόδρομο και το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Δεν είναι θέμα ανθρώπων, δεν είναι θέμα ψυχισμού ανθρώπων, έντασης νεύρων ή πειραγμένων ή ενδοκρινολογικών θεμάτων, όπως υπόθηκε χθες. Είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διαδικασίας που ξεκίνησε με τα μέτρα, με τα μνημόνια, με την προηγούμενη ψεύτικη ευμάρεια και την τώρα τεχνική και ντε και καλά φτώχεια του λαού. Είναι ένας μονόδρομος, έχει επαναληφθεί και άλλες φορές. Δεν είναι πρώτη φορά που το ζούμε. Απάντηση σε όλα αυτά, πρέπει να έχουμε μία απάντηση. Δεν είναι αυτή που πρέπει, αλλιώς την είχαμε φανταστεί, αλλά αυτή βρήκαμε πρόχειρη. Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περστικό τάπηρο των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο. Σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων Λίβανων και Σμύρναν. Σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε. Στις μουσικές, τα τούμπανε και τις παράτες. Σε όλα τα νότερα συνέδρια που πληρώνουν, πίνουν καφέδες, σύνεδροι, συμβουλατόροι. Σε αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή. Δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραπιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών, σε αυτούς που λένε γυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, στον άνεμο. Σ' όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς, στους άλλους που κάνουν το φίλο σας, ως και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ, αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία. Αλλάζουν πολλά προς το καλύτερο. Μπράβο! Και με αυτή την πάρα πολύ ευχάριστη διαπίστωση πάμε να ακούσουμε τον ευτυχισμένο αλλά λίγο αχάριστο λαό. Ο ποιητής που ακούσαμε πριν ήταν ο ίδιος ο Μιχάλης Κατσαρός. Με το ποίημά του αντισταθείτε, όταν είπα ότι δεν θέλουμε να ακούμε να δώσουμε τέτοια απάντηση, δεν εννοούσα το ποιητή. Εννοούσα ότι αλλιώς πρέπει να δοθεί απάντηση, όχι μέσα από ένα ραδιόφωνο, όχι μέσα από ένα στούντιο. και επιτέλους να γίνει ποιητής αυτός που πρέπει να γίνει ποιητής των πάντων, ο λαός, ο οποίος όταν έχει κέφια γράφει πάρα πάρα πολύ ωραία ποίηματα. Μέχρι τότε, Μιχάλης Κατσάρος και τώρα ο υποψήφιος ποιητής. Φίλε Αποστόλη, έχω γαναχτίσει από το πρωί. Ακούω τον Χατζη Νικολάου, ακούω τη Μακρύ, τους ακούω όλους. Έλεος, μη βγάζετε άλλους μαλάκες υπουργούς να μας λένε τα αυτονόητα για το κερατό μου. Ότι είναι κότες, ότι δεν φοράνε παντελόνια, ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Έχω πάρει και τηλέφωνο. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Ότι είναι ήρωες και μας σώζουν, γιατί δεν το λέμε κι αυτό. Παρεθήκαμε να ακούμε μαλακίες από το πρωί. Το ξέραμε τι θα γίνει, το ξέρανε και αυτοί τι θα γίνει. Τι καραγκιουζιλίκια είναι αυτά. Βάτε διαφημίστρε, παιδιά, να πούμε. Έλεος, έχουμε και μια νοημοσύνη για την παραγωγή. Μα δεν σας πιάνουμε και πουθενά. Βάζουμε διαφημίσεις, λέτε ότι τα παίρνουμε από τις διαφημιστικές. Πάρτε τα! Δεν μας χρειάζεται. Βγάζουμε τους ήρωες. Μα εσύ δεν τα πάρεις από τις διαφημιστικές. Αυτοί μου τα παίρνουν εμένα από την τσέπη μου και μετά βγαίνουν και με λένε και μαλάκα από πάνω με τη συμπεριφορά τους. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι ότι δεν είσαι κιόλας. Sorry. Εγώ προφανώς είμαι. Τώρα πρέπει να πάω να μαζέψω λεφτά, να πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ από το κερατό μου. Μαλάκα δεν είμαι. Σι είπα, α. Παρακαλώ. Έλα, μωρή Λουλιού. Έλα. Να βάλω ένα quiz. Βάλε. Το άγρονο άτομο της μαλακίας ποιο είναι? Ποιο είναι? Το άγρονο άτομο της μαλακίας είναι να ακούς τον Κεδίκοπλου να λέει ότι η Ελλάδα χρειάζεται το ευρώ για να βγει από την κρίση που μας έβρε το ευρώ. Είδες, πάντα το έλεγα εγώ ότι τα λέει ωραίο Σίμος. Και δεν είναι χαλβάς που λέτε εσείς. Δεν μου λες, αγόρι μου, αν σε αυτούς τους τρεις που αποφασίσανε χθες το καινούριο μέτρο τους πω να πάνε να γαμηθούνε, θα είμαι προοδευτικός ή οπισθοδρομικός για να ξέρω αν θα πω να πάνε να γαμηθούνε ή να πάνε να πηδηχτούνε. Πες το, εσύ τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς να γίνει δεν πρόκειται, ποιος θα γαμηθεί πολύ καλά το ξέρουμε. Βαζελινώσου να οδηγάς και πιο άντα του ταξί. Αποστολή. Έλα. Ποιος είσαι ο πρωθυπουργός, ρε. Τι? Ποιος είσαι ο πρωθυπουργός? Όχι, καλέ, σου βάλα εγώ χαράτσι. Είμαι εγώ κολυτάρι της Μέρκελ, τσιράκι. Σου έχω εσωτερική πληροφορία. Άσου που εγώ είμαι σκέτο τσολιάς, δεν είμαι γερμανό τσολιάς. Άκου να σου πω λίγο, ρε πράγμα. Κι αν έχω μια διαφορά με το Σαμαρά είναι αυτή. Ο ένας τσολιάς, ο άλλος γερμανό τσολιάς. Έλα ρε Αποστόλη, πού είσαι τόση ώρα? Τι κάνεις? Έχει από την τρελά μου. Θα σου πω για το γραμμένο περνώ. Δεν πρόλαβες. Βέβαια, αφού δεν το σηκώνεις το τηλέφωνο. Αφού σηκώσαμε τους τρεις πρώτους και μετά περιμένουμε να τελειώσετε. Να σταματήσετε. Την τρελά μου. Αφού ακούς, βρε Καραγκιόζη, τους νικητές στον αέρα, γιατί συνεχίζεις και παίρνεις. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω έτσι κι αλλιώς. Άλλο ήθελα να πω εγώ. Τι ήθελες να πεις εσύ? Πότε θα ξυπνήσουμε, πες μου, πότε θα ξυπνήσουμε, γαμώ την τρέλα μου, μας έχουν γαμίσει το ψέμα. Θα ξυπνήσουμε, μάλλον. Χωράει μερικά χαράτσια ακόμα, χωράει. Χωράει, λες, Ναι, ναι, ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι μαλάκες, οι φοιτητές. Μην τους λες έτσι, τους τρώει και στρες. Οι μαθητές του Λυκείου, πού είναι, μπορείς να μου πεις? Δηλαδή τους γαμάνε τη ζωή και κάθονται στα θρανία και στα ίντερνετ. Δηλαδή τι κάνουν? Εδώ οι γονείς των φοιτητών τους γαμάνε τη ζωή και των παιδιών τους τη ζωή και κάθονται στα πρετεντέρ και στα πορτοσάλτε. Μα είναι δυνατόν, γαμώ την τρέλα μου. Τέλος πάντων, καλά ρε Αποστολή, να σε καλά. Ναι. Αν αλλάξα με λόγια βαρύ. Πες μου γρήγορα. Άκου, άκου. Γύρνα πίσω και ξέχασα πια. Θα σου κλείσω το στόμα. Με χίλια ψ***α. Ναι. Έχω και κάτι άλλο για σένα. Άκου. Μάτια και ρουπίνια. Τέλειωνε. Εγώ περίμενε ο Ρόκος. Άκου, άκου. Άκου. Αχ, το μαλάκα το Ρόκο. Τι θέλει, παιδί μου? Άκου, άκου. Τι ωραίες που ήταν οι εποχές εκείνες, που ήταν φίρμα ο Ρόκος και πρώτη είδηση στα κουτσομπολίστικα ήταν ότι ο Ρόκος άρπαξε φωτιά το μαλλί του από το σκάφος. Ήμουν πολύ μικρή, δε. Τι ωραία που ήταν αυτά. Μας απασχολούσαν εκείνα τότε. Και τώρα καθόμαστε και βλέπουμε τι έγινε με τον Κασιδιάρη, ας πούμε, στην προανακριτική. Ναι, τα έμαθα. Βέβαια και τότε με τη νύχτα ασχολιόμασταν και τώρα με τη νύχτα ασχολιόμαστε. Υπάρχουν κοινά, είδες. Εχθές το βραδάκι είχα συνάντηση με κάτι κουκουέδες. Οχουχουχ. Τέλος πάντων, εντάξει, πήγα από το σπίτι να δω τα κλεμμένα όνειρα. Έλεω, ρε φίλε, δηλαδή είχαν κόψει τα κλεμμένα όνειρα να δούμε τον Κουβέλη, τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Απαράδεκτη κατάσταση. Και δεν αφήσα τον ίδιο τίτλο. Κλεμμένα όνειρα. Αν δεν το κάνουν, μαλακία έλλειψη. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο τελευταίος ο οποίος πρόκειται να σφυρίξει. Τρεις φορές, μπορεί και τέσσερις. Ξέρεις τι γίνεται έξω από την Ομαρχία Θεσσαλονίκης? Πολύς λαός για τα μεταλλεία Χαλκιδικής, Γιάννης από την Καλαμαριά. Πολλές εκδηλώσεις έχετε αρχίσει να μας στέλνετε, δεν προλαβαίνουμε να τις διαβάζουμε. Θα την πω αυτή εδώ. Όλοι στη συγκέντρωση στην πλατεία Νέας Πεντέλης και πορεία προς τη Μονή Πεντέλης, Κυριακή 7 Απριλίου στις 11.30 Πουμού. Ενάντια στις φύσεις, στη λαιλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία. Πρωτοβουλία κατοίκων Πεντέλης Μελισσίων, με σύνθημα: ήσυχο άστε το βουνό, αγαπητοί παπάδες, γιατί αλλιώς θα ανάβουμε μπουκάλια με λαμπάδες. Είναι και πασχαλινό το σύνθημα. Άλλο μήνυμα ακροατού. Αργήσατε να τα χώσετε στο Τζίπρα σήμερα, κύριε. Ανησυχώ. Καλή σας μέρα. Η Μάρο. Γεια σου, Μάρο. Τρίτη-Πέμπτη μόνο στο Τζίπρα. Ποτέ Παρασκευή. Ένα άλλο μήνυμα που το να το δω. Να το. Έγιναν εγκαίνια των δύο σταθμών, αν ξέρετε, του Μετρό προς Περιστέρη και Ανθούπολη. Και γράφει ο Μπάμπης από το Μεταξουργείο. Πρώτη φορά στα χρονικά στην ιστορία του πλανήτη εγκαινιάζεται κοινοφελές έργο Μετρό με τη συνδρομή των ΜΑΤ. Μα πόσο τους αγαπάει ο ελληνικός λαός, τους σωτήρες του. Γεια σας, παιδιά, μυστερόγραφο. Χτυπήστε και το ΣΥΡΙΖΑ λίγο. Αργήσατε σήμερα, ευχαριστώ. Και σε σένα χαιρετίσματα. Και να έχουμε χρόνο να διαβάσουμε άλλο ένα, γιατί έχουμε πολλές διαφημίσεις όπως έχετε καταλάβει. Ναι. Καλημέρα από Μπένι Σουέφ, Αιγύπτου. Στην Αίγυπτο. Εδώ οι βάρβαροι, εισαγωγικά μουσουλμάνοι, επιτρέπουν στους χριστιανούς να έχουν 6 μεγάλες εκκλησίες για να προσεύχονται. Εμείς, οι πολιτισμένοι χριστιανοί, δεν ανεχόμαστε ούτε ένα τζαμί στην πόλη μας. Και λέει κάτι μετά για τον πολιτισμό μας. Αυτά. Μετά τις ολίγες διαφημίσεις, έχουμε τις παραγγελίες που είναι μπόλικες. Εδώ είμαστε. Θα το πούμε και αυτό. Πείτε ρε παιδιά στην Ελληνοφρένεια για τη συζήτηση που έχουμε χολαργό παπάγο. Έτσι γράφει, με Τσακαλώτο και Σκουρλέτη την Κυριακή 7 Τετάρτου στις 11 το πρωί. Μα τους ίδιους φέρατε του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ανάγκη τη δημοσιοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όσοι θέλετε εκεί, ψηφοφόροι του Παπάγου και του Χολαργού, πηγαίνετε να ακούσετε δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε για τα μελούμενα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Έχουμε τώρα λαό με τις παραγγελίες. Το αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ναι, στους χαχόλους, στον νέο Έλληνα του Πανούση. Τον κύριο Τερερέ! Ο Μίλτος, εγώ είμαι. Να σου πω, κύριε Τερερέ, να βάλεις τις αφιερώσεις στον νέο Έλληνα του Τζιμπάκου που τον έχει μιξάρει εξαιρετικά. Κάνω φωτιές εγώ, θωρώ με εικόνες. Βρώμα να με δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. We need to break down the walls. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερτιλί. Θέλω να βάλει στην αρχή λίγο Βαΐτσι Αποστολάτο, το σύντροφο του Άδωνη, το θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Πιστεύω πως αυτή η κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να χέσει τον τόπο. Μετά να βάλει τον Άδωνη να πλακώνεται μαζί με τον Κασιδιάρη και η Βρυσίδια, ξέρω εγώ, διάφορα. Είναι πάρα πολύ κρίμα το ότι δεν υπήρχε η κάμερα για να δουν κυρίως οι ψηφοφόροι της Χρύσης Αυγής που τους έστειλαν εδώ πέρα μέσα, ποιους ακριβώς έστειλαν και τι ακριβώς κάνουν. Όποιος νομίζει πάντως ότι τους φοβόμαστε, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Παλιοκουμούνι. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Θα βάλεις τέλος το Βαΐτσι Αποστολάτο που έλεγε κάτι ποίηματα. Ε? Και στο τέλος αυτό που είπε ο Κασιδιάρης στη Δούρου. Άντε, πώς της είπε. Παλιοκουμούνι. Όχι κουμούνι, στη Δούρου, ρε. Παλιονούμερο. Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Άντε, παιδιά, άντε, παιδιά. Έλληνας. Με δελφικό έψιλον επάνω και αρχαϊκό δελφικό αλφα. Νέο Έλληνας. Εκτός από όλους αυτούς τους καλύτερους πολιτικούς, να ακούσουμε αύριο αυτόν με τη μοτοσυκλέτα που είχε δώσει μια μηχανή. Το θυμάσαι? Όχι. Που είχε δώσει μια μηχανή και του έλεγε, ας πούμε, και πού είναι η μηχανή, και τώρα άρεμα βούβριζε. Πού έκανε με την αλυσίδα της μηχανής που θα του την έφτιαχνε. Α, με την τίζα. Ναι, μπράβο. Έλα, Μασορά. Έλα, φίλος. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δε στο φέρω άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η ντίζα. Ποια ντίζα, μωρέ? Η ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην ντίζα.